zachowanie chłopaków. Jestem wirusem w twoich żyłach, jaką pomoc maku. Jeśli obawiasz się ataku i poczuwasz się do gorzkich słów, znaczy, że nie jesteś zdrów i coś jest z tobą nie tak. Daję znak, zegar tick tick tak i widzę, że odwagi ci brak. Operacja jest konieczna, nastąpi poprawa wieczna, jak ondulacja, do mikrofonu atrakcja. Zakończona hospitalizacja, masowa histeria, krwawa jak dysenteria, rzeźnie wniątek. Początek był już dawno i wciągnął jak bagno. Konstrukcje skarb i olbrzymy na glinianych nogach znikają w odmętu wodach. Ja ciągle na schodach, wspinając się na swoje piętro, by na końcu korytarza drzwi dosięgnąć. Ja jestem brudowskim stylem, a nie nazywaj mnie dzieciakiem, bo nie jestem już szczelem. Jestem niebezpieczny jak wylew, a moja armia jest czerwona jak krew i flaga Związku Radzieckiego z okresu Układu Warszawskiego. Powinieneś zrozumieć, dlaczego rządzi mu gniew. Świeży jak pierwszy siew zboża, jasny jak zorza i wieczny jak przypływ morza. Trzymam cię krótko jak smycz i obroża, jaśniejszy niż słońce w południe, głęboki jak oazy studnie. Wiesz, czym się trudnię, wiesz, że mieszkam na brudnie. Słyszałem twój kawałek, jest chujowo okrutnie, więc nie zachowuj się budnie, bo jesteś za małym pieskiem jeszcze. Wezmę cię w kleszcze, więc skończ już wreszcie. A jeśli myślisz, że masz dar od Boga, to weź to udowodnij. Hip-hop to coś więcej niż noszenie szerokich spodni. Więc odsyłam cię do twojego mistrza na kolejne 10 lat nauki, zanim będziesz znowu gotów do walki. I lepiej zostań tylko przy mówieniu, że jesteś wielki, bo twoje rymy psują wrażenie jak pryszcze na dupie modelki. Każdy pieprzony MC myśli, że jest poetą wysokich lotów. Gdyby każdą taką grupę rzucić na kupę, to by było wzgórze idiotów. Ich własny styl taki wypierdala w kosmos, że do tej pory nie mogą spaść na ziemi. Spinają się na najwyższe szczeble i twierdzą, że to podziemie. A jej mówisz, że to bzdura i chorego bredzenie. Nadszedł czas swojej wartości określenie. Czas zatrzymać pieprzenie i przestać zwracać uwagę tylko na swoją okolicę. Czy chcesz mi wmówić, że reprezentujesz ulicę? Reprezentujesz gówno, tak nudne, że mógłbym usnąć. Więc pomyśl i przekonaj się, kto ma słuszność. Polamusy wycierają sobie gębę respektem i miłością, ale zazdrość wciąż jest niezgody kością. Dlatego reaguję złością. Nigdy nie wchodzę w dupę, tylko w układy, ale do pierwszej zdrady. Dlatego zjadam wszystkie słabe składy. Znasz zasady, to przestań pieprzyć bzdury i zajmij się propagandą hip-hop kultury. Wbijam się w struktury organizacji i wyrzucam lamusów z pociągu, nie dojeżdżając do stacji. Nie mam racji, to spójrz dookoła. Kiepskim MC potrzebna jest szkoła, bo to, co się dzieje, to o pomstę woła. Co jest, bracie? Zakładasz za duże gacie i myślisz, że reprezentujesz, bo staćcie. Odejdź, zanim cierpliwość stracę. Nie ma opcji, przecie ślepi jak 20 dioptrii. Podwyższam temperaturę ciała do 50 stopni i doprowadzając komórki do wrzenia, siedząc spokojnie, czy nie spostrzeżenia. I widzę, że wszyscy skaczą jak szympansy, by nie stracić swojej szansy. Przeliczając tam kasy, zajmują się papką dla masy. Same modelki, nowe lasy, to już takie czasy. Więc odchodzę jak najdalej, zamykam się w kanale i pewnie zostanę tam na stałe. Wyjdę tylko po to, żeby się z tobą zmierzyć. Ale pamiętaj, że mam ze sobą żołnierzy i nie przestraszy mnie żadna twoja groźba pusta. I tak zostanie tylko mój kutas w twoich ustach. Sprawdź to. NOMAD, NOMAD, nomad na mikrofonie, konstruktor na bicie, bato płyty na szczycie, 2000.